بیان نمبر 30، اولیاء اکرام رحم اللہ تعالیٰ کے احوال زندگی۔ حمد باری تعالیٰ، سب خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے محببین کے دلوں کو اپنی محبت کے اسرار سے لبریز کیا اور ان کے چہروں کو اپنے نور سے منور کیا اور چمکتے دمکتے تاجوں سے ان کو عزت و جاہت عطا فرمائی اور ان کے لیے واضح طور پر ولایت کا فیصلہ فرما دیا اور انہیں راہ معرفت کی ہدایت دی تو وہ ہمیشہ اس کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے، ان کے احوال میں تبدیلی نہ آئی۔ اللہ عز و جل نے انہیں اپنے بیدوں پر آگاہ فرمایا اور ان کے دلوں پر تجلی فرمائی تو ان کے خالص جوہر کو پاک و صاف فرما کر انہیں مزید ہدایت و بصیرت عطا فرما دی، انہیں اپنے دیدار کی پاکیزہ شراب عطا فرمائی اور پردے اٹھا دیے اور فرمایا، میرے محبوب بندوں کو خوش آمدید، آج تم کسی غم سے نہ ڈرو۔ تو کچھ خوشی سے جھوم اٹھے، کچھ ایسے تھے کہ جب ان پر تجلیات الہیہ کی مزید بارش ہوئی تو ان پر راز منکشف ہونے لگے اور بعد نے بارگاہ خالق عز و جل کا قرب پسند کر لیا۔ ایسوں کی شان میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک نیک لوگ اس جام سے پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ یہی لوگ بارگاہ رب العزت جل جلالہ میں قیام کر کے حضور سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کی نعمتوں میں غوطہ زن رہتے ہیں، سرکشوں کو توڑتے اور ٹوٹے ہوئوں کو جوڑتے ہیں، اور اللہ عز و جل ان کی شان بیان فرماتا ہے، ترجمہ، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ ان کا اخلاق صبر و شکر اور شہر خشوع یعنی گڑگڑانا ہے، ان کے افعال رکوع سجود ہیں، ان کی پسلیاں بھوک سے لپٹ جاتی ہیں، وہ سائل اور فقیر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو، ان کی نگاہیں جھکی جھکی، زبانیں خاموش اور چہرے غبار آلود ہوتے ہیں، اور وہ فقراء و مساکین سے نرم لہجے میں بات کرتے اور کہتے ہیں، ترجمہ، ان سے کہتے ہیں، ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ انہوں نے محبت الہی عز و جل کے جام پیے تو ان کے چہرے مشاہدہ خداوندی عز و جل کے انوار سے آفتاب کی طرح چمک اٹھے اور ان کے سامنے دنیا کو دلہن کی طرح سجا کر پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا، ترجمہ، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کی ہولناکیوں سے تمام لوگ متحیر و پریشان ہوں گے، اس کی شدت سے آنکھوں سے نیند اڑ جائے گی، مگر نیک لوگ شادہ و فراں ہوں گے، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شادمانی دی۔ مقربین بارگاہ الہی عز و جل نے انوار کے پردے پھاڑ ڈالے اور ایسے باغات میں عزیز و غفار رب عز و جل کا قرب پانے میں کامیاب ہو گئے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ملائکہ شب و روز ان کی خدمت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، جب تو انہیں دیکھے تو انہیں سمجھے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بروز قیامت بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، نہ حسرت و ندامت پشیمان کرے گی، یہ بخیریت تو طویل سفر کے بعد خوش خرم بلا خانوں اور محلات میں سکونت پذیر ہوں گے، پھر انہیں جنت میں بشارت تو خوشخبری دیتے ہوئے کہا جائے گا، ترجمہ، ان سے فرمایا جائے گا، یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ سورۃ دہر۔ ان کا مالک اللہ عز و جل ان کو اپنی بارگاہ میں حاضر کر کے اپنے قرب عطا فرمائے گا، پھر اپنی محبت انس کے پیالے میں پاکیزہ شراب سے ان کو سیراب کرے گا اور ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب بندو، طویل عرصہ تم میرے دروازے پر کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں عبادت سے لطف اندوز ہوتے رہے، تم نے میری نازل کردہ مصیبتوں پر صبر کیا، میں تمہیں نعمتوں والے گھر یعنی جنت میں ٹھکانہ عطا کروں گا اور تمہاری آنکھوں کو اپنے لازوال حسن و جمال کے دیدار سے سیراب کروں گا اور تمہیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کروں گا۔ لکڑی کا برادہ میدہ بن گیا۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی صدقہ و احسار کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، بعد اوقات اپنی غذا بھی صدقہ کر دیتے اور خود رات کو بھوکے سوتے۔ ایک صبح اس حالت میں کی کہ آپ رحمت اللہ تعالی کے گھر سوائے ایک درہم کے کچھ نہ تھا، آپ رحمت اللہ تعالی کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، اس درہم سے آٹا خرید لائیں تاکہ ہم اسے گوند کر بچوں کے لیے روٹی پکا لیں، بچے مزید بھوک برداشت نہیں کریں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک درہم اور توشہ دان کھانے کا برتن لیا اور بازار کی طرف چل پڑے۔ سردی بہت شدید تھی، راستے میں آپ کو ایک سائل ملا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے ہٹ کر دوسری طرف سے جانے لگے تو اس نے آپ کو روک لیا اور اپنی تنگ دستی بیان کرتے ہوئے آپ کو قسم دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ درہم اسے دے دیا، پھر یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اپنے اہل و عیال کے پاس کیا لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ اسی فکر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مضبوط درخت کے قریب سے گزرے، لوگ اس کو چیر رہے تھے، انہوں نے توشہ دان کھولا اور آرے سے چیرے جانے کے باعث جو برادہ گر رہا تھا اس سے توشہ دان بھر کر منہ بند کر دیا اور گھر جا کر بیوی کو کچھ بتائے بغیر رکھ دیا اور خود مسجد کی طرف چل پڑے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ نے توشہ دان کھول کر دیکھا تو اس میں سفید باریک میدہ موجود تھا، اس نے گوند کر بچوں کے لیے کھانا پکایا، بچوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور پھر کھیلنے لگ گئے۔ جب سورج خوب بلند ہو گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیوی بچوں کی بھوک کا خوف محسوس کرتے ہوئے گھر تشریف لائے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ گھر گئے تو آپ کی بیوی نے دسترخوان اور کھانا لا کر سامنے رکھا، آپ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کی، میرے سرتاج، اسی توشہ دان سے جو آپ لے کر آئے تھے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور اللہ عز و جل کے لطف و کرم اور حسن کارگری پر اس کا شکر ادا کیا۔ ہے میرے اسلامی بھائیوں، دیکھو اللہ عز و جل اپنے اولیاء اکرام رحم اللہ تعالیٰ پر کیسا لطف و کرم فرماتا ہے اور اولیاء اکرام رحم اللہ تعالیٰ بھی کیسا توکل کرتے ہیں، بس دنیا کے معاملے میں اللہ عز و جل ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور انہیں اپنے فضل و کرم سے رزق عطا فرماتا ہے اور ان کے ساتھ اپنے شایان شان معاملہ فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو معاویہ اسود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نابینا تھے، قرات قرآن بہت زیادہ پسند تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کریم کھولتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بینائی لوٹ آتی اور جب قرات سے فارغ ہوتے تو بینائی چلی جاتی۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ندا کی گئی، ہم نے تمہاری بینائی اس وجہ سے زائل نہیں کی کہ ہم تیرے معاملے میں بخیل ہیں، بلکہ ہمیں اس پر خیرت آئی کہ تم ہمارے سوا کسی کو دیکھو۔ دل ہوش میں نہ رہا۔ حضرت سیدنا ابراہیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے طواف بیت اللہ شریف کے دوران ایک لڑکی کو کعبہ کے پردوں سے لپٹے ہوئے یہ کہتے سنا، ہائے محبت الہی عز و جل کے بعد میں تنہا ہو گئی، ہائے عزت پانے کے بعد میں ذلیل ہو گئی، ہائے امیری کے بعد فقیری میں مبتلا ہو گئی، ہائے اتنی بڑی مصیبت نازل ہو گئی۔ میں نے پوچھا، اے لڑکے، تجھ پر کون سی مصیبت نازل ہوئی؟ اس نے کہا، میرا دل ہوش میں نہیں رہا۔ میں نے کہا، یہ تو معمولی سی بات ہے، یہ تو معمولی مصیبت ہے۔ कहने लगी, भला दिल की बेहोशी और महबूब की जुदाई से बढ़कर भी कोई मुसीबत हो सकती है। मैंने पूछा, तुम अपनी आवाज़ पस्त क्यों नहीं करती? तो वो जवाबन पूछने लगी, बताएं ये घर किसका है, आपका या अल्लाह अज़्ज़वजल का? मैंने कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल का। कहने लगी, ये हरम आपका है या खुदा अज़्ज़वजल का? मैंने कहा, उसी का है। उसने फिर पूछा, अच्छा ये बताएं कि कौन हमें इसकी इजाज़त की तौफीक अता फरमाता है? मैंने कहा, अल्लाह अज़्ज़वजल। तो वो कहने लगी, फिर मुझे छोड़ दो कि मैं उसकी बारगाह में आजजी व इंकसारी करूँ जैसा कि उसने हमें अपने हरम शरीफ में हाजिरी की तौफीक अता फरमाई और इसकी तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई। फिर उसने अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर लिए और यूं दुआ की, या अल्लाह अज़्ज़ वजल, तेरी मेरे साथ मोहब्बत का वास्ता, मेरे दिल को होश अता फरमा दे। मैंने उसे कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो तुमसे मोहब्बत करता है? उसने जवाब दिया, वो इस तरह के उसकी ख़ास अनायत ने हमेशा मेरी तरफ सबकत की क्योंकि उसने मेरी तलाश में लश्करों को भेजा, उसने माल खर्च किए और उसके बंदों ने जहाद किया यहाँ तक कि मुझे शिर्क के शहर से निकाल कर तौहीद के शहर में ला खड़ा किया और फिर उसने मुझे अपने रास्ते की मार्फत अता की और उसने तौफीक के साथ अपनी बारगाह की तरफ रहनुमाई की। मुझे उसका शऊर भी ना था मगर अब मैं उसकी बारगाह में हाजिर हूँ। रहबों का कबूल इस्लाम। हज़रत सैयदना शेख अबू मदीन रहमतुल्लाह ताला बुलंद मरतबे के मालिक और अबदाल में से थे। कम वक़्त में तवील मुसाफत तय कर लेते। आप रहमतुल्लाह ताला का जिक्र ज़ुबान ज़द-ए-आम था। आप और आप साहिब करामत और तसरुफात बुज़ुर्ग थे। आप अंदलुस के जामे मस्जिद खिज़र में नमाज फजर के बाद बयान फरमाया करते थे। ईसाई राहबों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने पूरे मुल्क के गिरजों की तादाद मालूम की तो वह 70 थी। 10 बड़े राहब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को आजमाने के लिए भेस बदल कर मुसलमानों के लिबास में लोगों के साथ मस्जिद में बैठ गए और किसी को खबर तक ना हुई। जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान शुरू करने लगे तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। फिर एक दर्जी हाजिर हुआ। आपने इस्तफसार फरमाया, इतनी देर क्यों लगा दी? उसने अर्ज़ की, हजूर आपके हुक्म पर रात को टोपियां बनाते हुए देर हो गई। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे टोपियां ली और खड़े होकर सब राहिबों को पहना दी। लोगों को इससे बड़ा ताज्जुब हुआ लेकिन मामला अभी तक वाज़े ना हुआ था। फिर आपने बयान शुरू कर दिया जिसमें यह जुमला भी फरमाया, ए फुकरा, जब अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से तौफीक की हवाएं सआदतमंद दिलों पर चलती हैं तो वो हर रोशनी को बुझा देती हैं फिर आपने सांस लिया जिससे मस्जिद की तकरीबन 30 कुंडलें बुझ गईं। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह सर झुकाए हुए खामोश हो गया और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की हैबत से किसी को जुर्रत ना हुई कि कोई बात या हरकत करे। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना सर उठाकर फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल के सिवा कोई महबूद नहीं। ऐ फुकरा, जब अनायत के अनवार मुर्दा दिलों पर रोशनी करते हैं तो वो राहत सुकून से ज़िंदगी बसर करते हैं और हर जुल्मत उनके लिए रोशन हो जाती है। फिर आपने सांस लिया तो तमाम कंदलों की रोशनी लौट आई और वो इतनी बेचैनी से जली के करीब था कि एक दूसरे पर गिर पड़ती। फिर आपने आयत सजदा की तफसीर बयान करते हुए जब सजदा किया और लोगों ने भी सजदा किया तो राहिब भी रसवाई के खौफ से लोगों के साथ सजदे में गिर गया। आपने सजदे में यूं दुआ की, या अल्लाह अज़्ज़ वजल, तू अपनी मखलूक की तदबीर और अपने बंदों की मसलहत बेहतर जानता है। ये राहिब मुसलमानों के लिबास में मुसलमानों के साथ तेरी बारगाह में सजदे किए हुए हैं। मैंने इनके जाहिर को तब्दील कर दिया, इनके बातन को तब्दील करने पर तेरे सिवा कोई कादर नहीं। میں نے انہیں تیرے دسترخوان کرم پر بٹھا دیا ہے، تو ان کو کفر کی تاریکی سے نکال کر نور ایمان میں داخل فرما دے۔ راہبوں نے ابھی سر سجدے سے نہ اٹھائے تھے کہ ان سے کفر و شرک کی ناپاکی دور ہو گئی اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اپنے مقصود کو حاصل کر لیا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست اقدس پر توبہ کر لی اور اپنے کیے پر ندامت سے آنسو بہانے لگے، حتیٰ کہ ان کی چیخ و پکار کی آواز مسجد میں گونج اٹھی۔ وہ دن گواہ ہے کہ تین شخص اسی اجتماع میں انتقال کر گئے۔ جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے ان سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور انعام و اکرام سے نوازا، اور حضرت سیدنا شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان کے قبول اسلام سے بہت خوش ہوئے۔ رقت انگیز دعا۔ یا رب العالمین عز و جل، سوالی تیرے دروازے پر کھڑے ہیں، گناہگار تیری بارگاہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں، حاجت مند اپنی حاجت پیش کر رہے ہیں، آسیاں شعاروں نے تیرے سامنے عاجزی و انکسارے سے اپنے سر جھکا لیے ہیں، کوتاہی کرنے والوں کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے دلائل ختم ہو گئے ہیں، سائلین کی کشتی تیرے بحر کرم کے سارے ساحل پر کھڑی ہے، سب اس اجازت نامے کی امید کیے ہوئے ہیں جو تیری رحمت کے کنارے تک پہنچا دے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ تیرے جود و کرم کی موسلادھار بارش کی طرف بڑھا دیے ہیں، خائفین کے دل تیری وعیدوں کے خوف سے بے چین ہیں کہ وہ کیسے جواب دیں گے جب تیرے عفو و کرم تمام بندوں کو شامل ہے۔ یا الہی عز و جل، اگر سائلین کو تیری بارگاہ سے ہی مردود کر دیا گیا تو وہ کس کے پاس جائیں گے؟ اگر گناہگاروں کو تیرے ہی دروازے سے دھتکار دیا گیا تو ان کا والی کون ہوگا؟ اگر تیری بارگاہ سے دور رہنے والوں کو مایوس کر دیا گیا تو ان کا سہارا کون ہوگا؟ یا الہی عز و جل، جب تائبین تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں تو ہی ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یا اللہ عز و جل، عارفین معرفت کے ذریعے تجھ تک پہنچ گئے اور عبادت کی کثرت کرنے والوں کی تیری بارگاہ میں حاضری ہو گئی۔ یا اللہ عز و جل، متکبرین تیرے جلال کی حیبت سے لرزتے ہیں، ظالم و جابر تیرے کمال اقدار سے کانپتے ہیں، اور تیرے دیدار کی تڑپ رکھنے والے تیرے جمال کا مشاہدہ کر کے راحت پاتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل، محببین کے جگر تیری طلب میں پاش پاش ہوئے جاتے ہیں، قیام کرنے والے تیری مناجات کی لذت سے کامیابی کا ہار پہنتے ہیں، بعمل لوگ تیرے ثواب سے نفع مند ہوتے ہیں، اور ہر لمحہ تجھے پیش نظر رکھنے والے تیرے قرب میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا اللہ عز و جل، تیری بارگاہ میں گناہگار اپنے گناہوں پر نادم، نافرمان، شرمندہ ہیں، تیری کڑی نگرانی سے حیا کے مارے سر جھکائے کھڑے ہیں، خطاکار تیری حیبت سے خاموش ہیں، خائفین تیری عزم و طاقت سے پارا پارا ہو رہے ہیں۔ یا اللہ عز و جل، اگر تو صرف عبادت گزاروں پر رحم فرمائے گا تو خواب غفلت میں سونے والوں پر رحم کون کرے گا؟ یا اللہ عز و جل، اگر تو صرف باعمل بندوں پر ہی نظر رحمت فرمائے گا تو کوتاہیوں کا کیا بنے گا؟ یا اللہ عز و جل، اپنی بارگاہ سے بھٹکے ہوؤں کو اپنی معرفت کے دروازوں کی طرف لٹا دے، اور بھٹکے ہوؤں کے دلوں کو اپنی مہربانی اور لطف و کرم کے انوار سے ہدایت عطا فرما، اور اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ان سب کو اپنے سایہ عفو و کرم میں داخل فرما کر ان کو اپنی مغفرت سے نواز دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔